عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 بار شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کی ضرور دکھائیے. فرمایا یہ حبشی عورت، اس نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے مرگی کا مرض ہے جس کی وجہ سے میرا ستر یعنی پردہ کھل جاتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی سے میرے لیے دعا فرمائیے. فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ عز و جل سے دعا کروں کہ وہ تمہیں عافیت عطا فرما دے. عرض کی میں صبر کروں گی. پھر عرض کی جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرا پردہ کھل جاتا ہے، دعا فرما دیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلا کرے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. دیکھا آپ نے، یہ انہی کا حصہ تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم کا حصول جنت کا شوق تھا کہ جنت میں جانے کے لیے ہر طرح کی مصیبت کو گلے لگانے کے لیے تیار تھے، اور ہنسی خوشی مشکلات کا مقابلہ کرتے تھے. بیان کردہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب جل جلالہ کی عنایت سے مالک جنت ہیں. جب ہی تو صبر کرنے کی شرط پر اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی بشارت سے نواز دیا, اور صحابہ کرام علیہ مردوان بھی کس قدر خوش عقیدہ تھے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر بات پر مکمل اعتماد فرماتے تھے. جب بھی تو اس عورت کو دنیا ہی میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنتی کہہ کر تعارف کروایا. خالق کے کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہان دے دیے قبضہ و اختیار میں, دونوں جہان دے دیے قبضہ و اختیار میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت پائیکر عظمت و شرافت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں حاضر ہوئی. وہ جنون کے مرض میں مبتلا تھی. اس نے عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ عز و جل سے میرے لیے دعا فرمائیے. ارشاد ہوا, اگر تم چاہو تو میں اللہ عز و جل سے دعا کروں کہ وہ تمہیں شفا دے, اور اگر چاہو تو صبر کرو تو تم پر کوئی حساب نہ ہوگا. اس نے عرض کی, میں صبر کروں گی تاکہ مجھ سے حساب نہ لیا جائے. دیکھا آپ نے آخرت کے فائدے کے یہ حضرات کس قدر حریص ہوتے تھے اور کس قدر ان کا جذبہ ہوتا تھا. دنیا میں چاہے کیسی ہی مصیبت آئے, کتنے ہی غم و آلام کے پہاڑ ٹوٹے, اگر قیامت کے حساب سے نجات ملنا نصیب ہو جائے یا جنت کا داخلہ مل جاتا ہو تو وہ ہر مصیبت کو ہر آفت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. تو ابھی دو صحابیات کی حکایات آپ نے سماعت فرمائی کہ یہ ایک نے مرغی کو قبول کر لیا کہ مجھے مرغی بھلے رہے منظور ہے, دوسری نے جنون مطلب پاگل پن, دماغی یعنی کہ جس کو ہم نفسیاتی مرض کہتے ہیں, اس نے وہ مرض رہنا قبول کر لیا. ایک نے جنت کی بشارت پر, دوسری نے حساب سے نجات کی خوشخبری پر. ہم بھی غور کریں کہ کیا ہم پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم بھی صبر کرتے ہیں یا شکوا و شکایت کرتے ہیں. کاش شکوا و شکایت کا ذہن ہمارا جو ہے وہ بدل جائے اور ہم اس مصیبت نما نعمت پر صبر کرنے والے بن جائیں. کہ حقیقت میں مومن کے لیے نہ مصیبت بری ہے نہ موت. کہ حدیث پاک میں الموت تحفۃ المؤمن, موت مؤمن کے لیے تحفہ ہے. جیسے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے روح نہ کیوں ہو مجھے ترب موت کے انتظار میں، روح نہ کیوں ہو مجھے ترب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا بھی ایک شعر ملاحظہ ہو۔ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو اس لیے مومن کے لیے نہ موت بری نہ مصیبت بری، کہ مصیبت کے ذریعے بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو موت تو برحق ہے اور آنی ہی آنی ہے، جہ نصیب خوف خدا اور عشق مصطفیٰ نے موت آ پہنچے۔ آئیے میں ایک نوجوان کا ایمان افروز واقعہ آپ کو آپ کے گوش گزار کروں، جس سے خوف خدا کا بڑا ذہن بنتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی درس ملے گا کہ جب بھی سنتوں بھرا بیان ہو تو غور سے سننا چاہیے، نہ جانے کون سی بات دل پر چوٹ کر جائے اور ہماری بگڑی بن جائے۔ حضرت سیدنا ابن سماک علیہ رحمت الرزاق فرماتے ہیں، ایک بار میرے بیان میں کسی نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا، یا سیدی، آج آپ نے دوران بیان ایک ایسی بات ارشاد فرما دی ہے کہ بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ میں نے پوچھا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، وہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگا، آپ نے ابھی ابھی بتایا تھا کہ اس تصور نے خائفین، یعنی اللہ عز و جل سے ڈرنے والوں، کہ جس بات نے ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا تو جنت میں قیام ہوگا یا جہنم مقام ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد وہ نوجوان بیان کے بعد چلا گیا۔ سیدنا ابن سماک علیہ رحمت الرزاق فرماتے ہیں، میں نے اسے دوسری مجلس میں تلاشا، نہ ملا۔ معلومات کی تو پتا چلا وہ بیمار ہے، چنانچہ میں عیادت کی نیت سے اس کے گھر پہنچا۔ میں نے مزاج پرسی کی تو کہنے لگا، آپ کی اسی بات جو کہ آپ نے فرمائی تھی کہ اس تصور نے خائفین، یعنی اللہ عز و جل سے ڈرنے والوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا تو جنت میں قیام ہوگا یا جہنم مقام ہوگا، بس اس بات کا ڈر میرے دل میں گھر کر گیا ہے۔ اسی خوف کے عالم میں بالآخر وہ نوجوان فوت ہو گیا۔ یہ حکایت نقل کرتے ہوئے حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم جلد چہارم میں مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن سماک علیہ رحمۃ الرزاق فرماتے ہیں، میں نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے مغفرت فرما کر مجھے داخل جنت فرما دیا۔ میں نے استفسار کیا، کس عمل کے سبب؟ بولا، آپ کی اسی بات کے سبب۔ جو کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس تصور نے خائفین کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, خوف خدا رکھنے والوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا تو جنت میں قیام ہوگا یا دوزخ مقام ہوگا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو دیکھا آپ نے, مرنا جو ہے یہ کوئی مطلب مومن کے لیے مصیبت نہیں ہے, مرنا بہت بڑی سعادت ہے جبکہ مومن ہو جس سے اللہ اور رسول راضی ہوں اور طبعی طور پر اس کو موت آتی ہے. یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی خودکشی کر لے گا, چلو صاحب مرنا سعادت ہے تو خودکشی کر لوں, نہیں, یہ تو حرام. اللہ کی طرف سے اللہ کے وعدے کے مطابق سبھی کو موت آئے گی, تو موت آئے تو ایسی آئے کہ اللہ اللہ کرتے آئے, ذکر مصطفیٰ کرتے آئے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو موت تو ہر صورت میں آئے گی, بستر پر بھی دم توڑنا پڑے گا, اسپتال کے بدبودار کمرے میں بھی ہو سکتا ہے روح قبض ہو, ہو سکتا ہے کوئی اغوا کر کے لے جائے تاوان کے لیے, وہاں مار کے جنگل میں پھینک دے, بلکہ بعض لوگ بیچارے گٹر میں گر کر بھی ڈوب جاتے, گندے نالے میں ڈوب کے مر جاتے, گناہ کرتے کرتے مرتے. تو ہماری تمنا کیا ہے, موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے, دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی, دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے تمنا طور یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے, تمنا ہے تمنا ہے تمنا طور یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے, جب تڑپ کر گرے میرا لاشا, جب تڑپ کر گرے میرا لاشا, تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ, جب تڑپ کر گرے میرا لاشا, تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے مومن کو موت سے نہیں گھبرانا چاہیے, موت تو آ کر رہے گی, جو ڈرے گا اس کو بھی لے جائے گی, جو روئے گا اس کو بھی لے جائے گی, جو بھاگے گا اس کو بھی نہیں چھوڑے گی, اور جو ہنسے گا اس کو بھی لے چلے گی. تو ہر حال میں ہر صورت میں موت آ کر رہے گی, لہذا اس موت کے لیے ہمیں ہر دم تیاری کا ذہن بنانا چاہیے, ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور ثواب کا لالچی بن جانا چاہیے, ثواب کی حرص تو صحابہ کرام کو تھی. جیسا میں نے ابھی دو تین واقعات آپ کو سنائے, مزید ایک عجیب و غریب واقعہ سنیے. پہلے درود شریف پڑھ لیجیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان نے عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ہم جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ گناہوں کے کفارے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چاہے بیماری کم ہو، یعنی تھوڑی سی بیماری میں بھی گناہ مٹائے جاتے ہیں، کفارہ ہو جاتا ہے گناہوں کا۔ فرمایا اگرچہ کانٹا چبھے یا کوئی اور تکلیف پہنچے، تھوڑی بیماری بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کی، یا اللہ مرتے دم تک بخار مجھ سے جدا نہ ہو، مگر یہ بخار مجھے حج عمرہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد اور فرض نماز باجماعت ادا کرنے سے نہ روکے، نہیں یہ رکاوٹ نہ بنے ان نیکیوں میں۔ چنانچہ ان کی دعا کیسی قبول ہوئی، ان کے وصال تک، وفات شریف تک، جو بھی ان کے بدن کو ہاتھ لگاتا، چھوتا، بخار کی تپش محسوس کرتا، نے فضیلت سن کر آپ نے عمر بھر کے لیے بخار دعا مانگ کر حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، ثواب کمانے کا جذبہ، مرحبا صد مرحبا، اور بخار کی برکتوں کے بھی کیا کہنے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی مسلسل بخار یا سر درد میں مبتلا ہو اور اس پر احد پہاڑ کی مثل گناہ ہو، تو جب وہ بیماری اس سے جدا ہوتی ہے تو ان کے سر پر رائی کے برابر بھی گناہ نہیں ہوتے۔ لہذا جب بھی کوئی تکلیف آئے، صبر و ہمت کا مظاہرہ کیجئے، بلا ضرورت کسی پر اس کا اظہار بھی نہ کیا جائے کہ کہیں شکوے کی آفت میں نہ جا پڑے اور آتا ثواب ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ بعض اوقات تھوڑی سی پریشانی یا بیماری بھی بہت بڑا ثواب دلا دیتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو ایک رات بخار میں مبتلا ہوا، صرف ایک رات کا بخار آیا اس کو، اور اس پر صبر کرے اور اللہ عز و جل سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بخار کا بیمار کس قدر بخت بیدار ہے کہ ایک رات کا بخار بھی اگر صبر کرنے اور اللہ پر راضی رہنے، نے شکوا نہیں کہ مجھے کیوں بیمار کر دیا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے کے لیے گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا ہے اس کو۔ کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، ہر طرح سے وہ پاک ہوتا ہے، یہ مثال دی گئی، گناہ اس کے اس طرح معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہم لوگ ہیں پھر بھی، کہ معمولی سا بخار، ہلکی سی سستی آئے تو اپنا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ چلو موڈ آف ہونا ہمارے اختیار میں نہ تھا، ہو گیا موڈ کو بچانا، لیکن شکوا، شکایت، ہا ہو، ہائے ہوئے، تو خوش نصیب جو ہے وہ بیماریوں سے نہیں گھبراتے، بے شک علاج کرے سنت سمجھ کر، کہ علاج کرنا بھی سنت ہے، جائز طریقے پر علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اتباع سنت میں کریں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ مگر شکوا شکایت نہ کریں، لوگوں کو بتاتا نہ پھریں، لوگوں پر اظہار نہ کریں کہ میں بیمار ہوں، یہ اتنے دن سے بخار، بلا وجہ نہ بتائیں۔ اب طبیب کو بتائے وہ دوسری بات ہے، جس کو بتانے کی حاجت ہے کہ اس کے بتائے بغیر نہیں چلے گا تو بے شک بتا دے, لیکن خامہ خانہ بتائے. انشاءاللہ اس چھپانے پر بھی بہت ثواب ملے گا. جو لوگ دوسروں کو کہتے پھرتے نا, ان کا ثواب خطرے میں پڑ جاتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب, حبیب لبیب, ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب, عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا, یعنی چھپا کر رکھا, اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی, اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. تو اگر ٹینشن ہو جائے, گھبراہٹ ہو جائے, نیند اچٹ جائے, سر میں دکھے, پاؤں میں چوٹ آ جائے, زخم آ جائے, روزی میں تنگی آ جائے, قرضہ چڑھ جائے, اسی طرح کسی طرح کی بھی تکلیف آ جائے, تو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی پر اظہار نہ ہو, کسی پر بھی ظاہر نہ ہو, تاکہ ہم بھی مغفرت کی بشارت کے حقدار بن جائیں. اس حدیث کا اسٹیکر بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے, مکتبۃ المدینہ سے اسٹیکر منگوا کر اس کو اپنے گھر کے دروازے وغیرہ پر, بلکہ ایسی جگہ پر چشمہ کر دیجئے جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے کہ تکلیف مصیبت آنے کی صورت میں یا بچہ بیمار ہو جانے کی صورت میں آپ اس کو دیکھ لیا کریں, تاکہ زبان پر قفل مدینہ لگ سکے. بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ کرنے سے بیماری یا پریشانی جائے گی تو نہیں, سب کو کہتے رہنے سے, ڈنکا بجاتے رہنے سے وہ مصیبت نہیں جائے گی, بلکہ یہ ثواب شکوا کی صورت میں ضائع ہو سکتا ہے. مصیبت کا ثواب تو ملتا ہے, لیکن اگر بے صبری کرے گا, شکوا شکایت کرے گا, تو مصیبت کا ثواب بھی جائے گا, صبر کا ثواب بھی جائے گا. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے, چپ رے سیتا موتی مل سن, جے صبر کرتا ہیرے, چپ رے سیتا موتی مل سن, جے صبر کرتا ہیرے, جے پاگل وانگو رولا پاوے, نہ موتی نہ ہیرے, جے پاگل وانگو رولا پاوے, نہ موتی نہ ہیرے. یعنی چپ رہیں گے, زبان پر قفل مدینہ لگ جائے گا تو موتی ملے گا, اور ساتھ میں صبر بھی کر لیا, اللہ کی رضا پر راضی رہے تو ہیرے ملیں گے, ہیرے. اور اگر بے وقوفوں کی طرح بک بک کرنے والوں کی مانند کڑ کڑ کڑ کڑ بک بک بک بک کرتے رہے, سب کو شکایتیں کرتے رہے کہ مجھے یہ ہو گیا, مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا, جے پاگلاں وانگو رولا پاوے, بک بک کرے, ہاں ہو بچائے, ہائے ہائے کرے, تو اس کے لیے نہ موتی نہ ہیرے, وہ خالی کا خالی. اور اس کے آؤ آؤ کرنے سے اس کی مصیبت تو جائے گی نہیں, الٹا ثواب اس کا چلا جائے گا واویلا کرنے سے. تو چاہے کیسی مصیبت آئے, چاہے گھر میں موت واقع ہو جائے کسی کی, ہرگز ہرگز واویلا نہ مچانا چاہیے. یہاں تک کہ اگر کسی کی آنکھیں بھی چلی جائیں تو اس کو بھی صبر کرنا چاہیے. چنانچہ سلطان مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کا فرمانے عظمت نشان ہے، اے جبرائیل جس بندے کی میں بینائی لے لوں، یعنی آنکھوں کی روشنی لے لوں، اس کا ثواب میری زیارت کرنے اور میرے جوار رحمت میں رہنے کے علاوہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیسی پیاری بشارت ہے کہ جو نابینا ہو جائے وہ اللہ کو دیکھ لے گا، اگرچہ وہ مرنے کے بعد قیامت کے روز اور اس کو جوار رحمت میں جگہ ملے گی۔ مزید سنیے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کو آنکھوں کے معاملے میں آزماؤں پھر وہ صبر کرے تو میں اس کی آنکھوں کے عوض، اس کی آنکھوں کے بدلے اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ تو جو آنکھوں سے محروم ہے وہ مایوس نہ ہو، چار دن کی زندگی ہے، سکھ دکھ سے کٹ ہی جائے گی، آخرت کی چاندی ہے چاندی، آخرت میں انشاءاللہ صابروں کے وارے نیارے ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت تھی۔ طبرانی شریف کی روایت المعجم الاوسط میں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے اور بینائی چلے جانے کی تمنا کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام ان فضیلتوں کو پانے کے لیے، صحابہ کرام سرکار کے سامنے روتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش ہماری آنکھوں کی روشنی جاتی رہے۔ اتنے زبردست مدنی ذہن کے مالک تھے حضرات۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست صحابی ہوئے، عاشق رسول صحابی، جب محبوب رب تاجدار عرب جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ظاہری فرمایا، مزار پرانوار کو آپ نے بسایا، تو ان کی زندگی اجڑتی محسوس ہوئی، نے غم مصطفیٰ سے بے قرار ہو کر انہوں نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی، اے مولا یہ آنکھیں تیرے محبوب کے جلوے دیکھا کرتی تھیں اور تسکین پاتی تھیں، آہ اب جلوے محبوب نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اب ان آنکھوں سے میرے محبوب مجھے نظر نہیں آئیں گے، تو اے اللہ اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں، اے اللہ یہ آنکھیں تو واپس لے لے، اس سے پہلے کہ ان کی دعا ختم ہو یہ نابینا ہو چکے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان، اکیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس طرح بہنوں، آپ نے دیکھا کہ ان حضرات کی کتنی زبردست مدنی سوچ ہوا کرتی تھی۔ اور یہ صحابہ کرام اللہ کی ہر نعمت پر اس کے شکر گزار بندے رہتے تھے, اور ان حضرات کا ہی حصہ تھا کہ مانگ کر بھی مصیبت لے لیا کرتے تھے. لیکن ہمیں عافیت کی دعا کرنی چاہیے, ہمارا ظرف جو ہے نا اتنا نہیں ہے کہ ابھی کوئی جذبات میں آ کر اس طرح کی مصیبت کو مانگ لے, بیماری کو مانگ لے, آفت کو مانگ لے اور پھر اس کو برداشت نہ کر سکے تو شکوہ اور شکایت میں پڑ جائے. اور نہ ہمیں سے مستجاب الدعوات ہیں کہ ہماری ہر دعا اس طرح قبولیت اس کی ظاہر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب کرے. ہم کمزور بندے ہیں, لیکن جب مصیبت آ جائے تو پھر گھبرانا, چلو یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم گھبرا جائیں, پریشان ہو جائیں, یہ بھی اختیار میں, لیکن حتی الامکان ہمیں صبر کرنا چاہیے, شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اب مصیبت آ گئی اور میں نے تو اتنی دعائیں مانگی, اتنے ورد و وظائف پڑھے, اتنے میں نے صدقے کیے, خیرات کیے, اس کا تعویذ لیا, اس کا تعویذ لیا, اس ڈاکٹر کی دوا لی, اس کی دوا لی, اتنے ٹیسٹ کروائے, مگر ہماری مصیبت نہیں جاتی. اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. مصیبت اللہ دے گا, اللہ ہی لے گا. اب یہ کہ اللہ تعالی ہماری دعا کا اثر ظاہر نہیں فرما رہا, اس سے شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی مصلحت ہوتی ہے. سچی بات ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا, ان میں بھی مصلحتیں ہوتی ہیں, اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے, اور جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کو بڑی بڑی نعمتیں عنایت فرماتا ہے, اور بعض اوقات جن کو بہت بڑی نعمتیں ملتی ہیں, بہت دولتیں ملتی ہیں کہ فلاں بڑا دولت مند ہے, اس کے بچے بھی تندرست ہیں, ان لوگوں کی بھی صحت اچھی ہے, ان کے پاس کار بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, ان کی زمینیں بھی ہیں, اور ہمارا کرائے کا مکان ہے تو وہ بھی چھوٹا ہے اور چھت بھی ٹپکتی ہے, بارشوں میں ہم ان پہ رہ نہیں سکتے. تو اس طرح کی شکوے نہ کریں کہ جن کے پاس نعمتیں ہیں وہ ضروری نہیں کہ اللہ کا مقبول بندہ ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مردود بندہ ہو, یعنی رد کیا گیا بندہ ہو, یہ کوئی ضروری نہیں. لیکن نعمتیں ملنا یہ بارہا تشویش کا باعث ہوتا ہے, یعنی جن کی ہر خواہش پوری ہوتی رہے, جن کو بانڈ کے انعام بھی لگتے رہے, لاٹریاں بھی کھلتی رہے, کاروبار بھی چمکتا رہے, ہر دنیاوی آرزو پوری ہوتی چلی جائے, یہ بھلائی کی دلیل بھی نہیں ہے معاذ اللہ. تو گناہگاروں پر نوازشات اور انعامات اور اکرامات کی برسات یہ خطرے کی گھنٹی ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے. عین ممکن ہے کہ ہم جس صحت کو مفید سمجھ رہے ہیں وہ صحت ہمارے لیے مفید نہ ہو, مضر ہو. جیسا کہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں کچھ اس طرح حکایت بیان کرتے ہیں, سمجھانے کے لیے فرضی حکایت ہوتی ہے, یہ اس طرح کی حکایتیں. ایک کمار کا گدا بہت کمزور نحیف و نظار تھا, شاہی استبل کا نگران اتفاق سے گزرا ہوگا, اس کی نظر کمزور سوکھے ساکھے گدھے پر پڑی ہوگی. اب کمار بیچارہ غریب تھا, پورا چارہ نہیں کھلا سکتا ہوگا. اب اس نے کمار سے کہا کہ اگر تم چند روز کے لیے اپنا گدھا میرے سپرد کر دو, میں اس کو شاہی استبل میں لے جاؤں گا. استبل اس کو بولتے ہیں جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں. تو وہاں عمدہ عمدہ چارہ اور دانے کھا کر تمہارا گدھا تگڑا ہو جائے گا. تو کمار نے کہا بڑے شوق سے لے جاؤ. لہذا کمار نے اس کو لا کر شاہی استبل میں باندھ دیا. اب گدھے نے وہاں دیکھا کہ گھوڑوں کو روزانا عمدہ عمدہ چارہ بہترین دانا کھلایا جاتا ہے, پانی پلایا جاتا ہے, اور پھر روز روز وہاں لید گوبر بھی صفائی کی جاتی ہے, اور خدام آتے ہیں تو وہ گھوڑوں کی مالش بھی کرتے ہیں. یہ ٹھاٹھ باٹ اس نے جب شاہی گھوڑوں کے دیکھے تو اس کا دل جو تھا اندر سے رنجیدہ ہو گیا, اور اس نے شکوا کیا, یا اللہ مجھے بھی تو نے ہی پیدا کیا, ان گھوڑوں کو بھی تو نے ہی پیدا کیا, یہ اتنے ٹھاٹھ میں ہے اور میں تو سوکھ گیا کمزور, اور رات دن مطلب مجھے اتنا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے اور مجھے غذا بھی پوری نہیں ملتی. اس طرح اس کے دل میں یہ شکوا آیا, اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوا کیا. ایک دن تو گزر گیا, دوسرے دن اتفاق سے کسی دشمن نے حملہ کر دیا اس ملک پر, تو یہ سارے گھوڑے جو تھے شاہی گھوڑے یہ سب کے سب محاذ پر جنگ میں چلے گئے. بڑا گھمسان کا رن پڑا. جب جنگ ختم ہوئی تو یہ گھوڑے واپس استبل میں آئے. اب کسی کا کان کٹا ہوا ہے, کسی کی ٹانگ زخمی ہے, کسی کی پیٹھ سے, کسی کے ران سے خون بہ رہے, اور بیچارے ہانپ رہے کانپ رہے تھکن سے, اور مٹیاں چڑھی ہوئی ہیں اور خونم خون ہے. گدھے نے جب یہ حال دیکھا نا تو وہ سمجھ گیا. اس نے کہا یا اللہ میری بھول ہوئی, مجھے معاف کر دے, میں اپنے کمار کے پاس صحیح ہوں, مجھے ایسا چارہ اور ایسا دانہ نہیں چاہیے, مجھے ایسے مالش کرنے والے نہیں چاہیے, میری صفائیاں کرنے والے نہیں چاہیے. کہ ان گھوڑوں کے ساتھ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنگیں بھی ہوتی ہیں اور تلواروں سے زخمی بھی ہوتے ہیں. ارے فلا گھوڑے کے تو پیٹ میں تیر چبھا ہوا ہے, اوہ اتنی تکلیف ہے, مجھے نہیں چاہیے. گدھے نے یہاں توبہ کی. تو جو مالدار ہوتے ہیں نا جن کو دیکھ کر غریب رشک کرتے, انہی مالداروں کو بعض اوقات تاوان کے لیے ڈاکو اٹھا جاتے ہیں. یہ بتاؤ کس غریب کو اٹھا جاتے ہیں ڈاکو؟ مالدار کو اٹھا جاتے ہیں نا, مالدار کے بیٹوں کو اٹھا جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ کروڑوں روپے مانگتے ہیں, لاکھوں کروڑوں مانگتے, اور جب تک وہ بچہ یا بچی یا خود گھر نہیں پہنچتے ان کو سکون نہیں ملتا. اور کروڑوں روپے دینے کے بعد بھی پھر وہ مستقل خطرہ رہتا ہے کہ پھر کہیں نہ اٹھا جائے. اسی طرح مالداروں کے حسد کرنے والے بہت ہوتے ہیں, جو ان کے نقصان کے درپے رہتے ہیں, نقصان پہنچانے کے تمنا میں رہتے ہیں. تو اس طرح مالدار بسا اوقات دنیا میں بھی آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے, لیکن غریب کو کون اغوا کرتا ہے؟ وہ فٹ پاتھ پہ مدد سے سو جاتا ہے. مالدار کو ٹینشن کی وجہ سے اے سی کمروں میں نیند نہیں آتی, اور غریبوں کو فٹ پاتھ میں دھوپ میں نیند آ جاتی. یہ سارے مناظر آپ نے سب کو یہ اندازہ ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں. تو جس کے پاس خیر حلال کا مال ہے وہ برا نہیں ہے, لیکن آج کل حلال کا مال جمع کر کے مالدار ہونا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. ٹیکس کی چوریاں کرنی پڑتی ہیں, رشوت خوریاں رشوت دینا پڑتا ہے مالدار بننے کے لیے. اکثر ہر فرد کو نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اور سود پر لون لینی پڑتی ہے تو سودی کاروبار کرنے پڑتے ہیں, پیسہ کو یوں تھوڑی اکٹھا ہوتا ہے. عموماً جب بھی کوئی کارخانے کی بنیاد رکھنی ہے, جس کو فیکٹری بولتے ہیں انگلش میں, فیکٹری بنانی ہے, کوئی بڑا کاروبار کرنا ہے, تو اس میں عام طور پر لون لیتے ہیں لوگ, سود کی لون, اور اس سے کاروبار کرتے ہیں. سود در سود در سود چڑھتا جاتا ہے, بعض اوقات تباہ ہو جاتے ہیں, دیوالیے نکل جاتے ہیں, پھر کرتے کیا ہے؟ خودکشی. بارہ ایسا ہوتا ہے خودکشی کرتے ہیں, یا بیچارے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. تو جن کے پاس حرام کا مال ہے, جن کے پاس سود کا مال ہے, ان کو توبہ کرنی چاہیے, اور جلدی جلدی شریعت کے تقاضے پورے کر دینے چاہیے. ورنہ پھر مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذل جلال، کہ یہ دنیا کا مال جو حرام سے حاصل کیا گیا یہ دنیا میں بھی وبال ہے آخرت میں بھی وبال ہے، بلکہ مال حلال کا بھی آخرت میں حساب ہے، حرام پر تو عذاب ہے، سزا سنا دی جائے گی، لیکن جو حلال ہے اس پر حساب لیا جائے گا، کہاں سے حاصل کیا، کیسے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا۔ عموماً مال والے جو ہیں وہ عیاش زیادہ ہوتے ہیں، گناہوں کے آلات ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، عیاشیوں کا سامان ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، غریبوں کے پاس کم۔ تو اگر ایسا کچھ ہے تو مہربانی کر کے توبہ کیجئے اور شریعت کے تقاضے پورے کیجئے، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈریے، اور جو مصیبت زدہ ہیں وہ بالکل پریشان نہ ہو، کہ حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مصیبت اپنے صاحب یعنی مصیبت زدہ کا چہرہ اس دن چمکائے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کام میں اپنے لیے بہتری سمجھتا ہے کہ میری مصیبت دور ہو جائے، میری فلاں پریشانی دور ہو جائے، میری غربت کا خاتمہ ہو، میں بھی مالدار بن جاؤں، میرے پاس بھی کار کوٹھی بنگلہ آ جائے، یا میرا بچہ صحت یاب ہو جائے، اور وہ مصیبت دور نہیں ہوتی تو وہ گھبراتا ہے، مزید پریشان ہوتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کمار کے گدھے کا وہ فرضی واقعہ سنا کہ جو عیش میں عشرت میں رہتے ہیں ان کے پاس جب آتی ہے نا ان کے سر پر تو وہ سارا عیش نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو دنیا بھی عیش و عشرت میں رہتے ہیں، جب موت کا ایک جھٹکا آئے گا تو بھاؤ پتہ چل جائے گا کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں، اگر رب ناراض ہوا تو خیر نہیں ہے۔ تو تندرستی نعمت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا شکر ادا نہ کر سکیں، دولت بھی نعمت ہے، ہو سکتا ہے ہم ناشکر بندے بن جائیں۔ تو اس لیے اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھنا چاہیے۔ پارہ دو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان حکمت نشان ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ عز و جل جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس ضمن میں آپ کو دو واقعات ہمارے اسی ملک کے سناتا ہوں۔ ایک شخص کے متعلق یہ واقعہ معلوم ہوا ہے کہ بائی پاس کا آپریشن کے لیے اس کو کہا گیا، مگر رقم کا انتظام نہ تھا، آپریشن نہ ہو سکا، وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی بیوہ نے کہا، کاش رقم ہوتی تو ان کا آپریشن ہو جاتا اور شاید یہ بچ جاتے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا واقعہ، کچھ عرصے کے بعد مرحوم کے دوسرے بھائی کو دل کی تکلیف ہوئی، ڈاکٹر نے ان کو بھی بائی پاس کا مشورہ دیا آپریشن کا۔ تو سابقہ تجربے کو دیکھتے ہوئے کہ ایک بھائی کا آپریشن نہیں کروا سکے تو وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اب کہیں یہ بھی نہ چلے جائے دنیا سے، 3 لاکھ روپے کی رقم جو تو جمع کی اور آپریشن کروایا، مگر آپریشن میں کامیاب ہو گیا، مگر کسی دوا کے سائیڈ ایفیکٹ سے ان کے دماغ پر فالج کا اثر ہو گیا، آہستہ آہستہ پورا جسم مفلوج ہو گیا، پورے میں فالج آ گیا، جسم پر پھوڑے نکلتے اور پھوٹ جاتے، ان سے بدبودار مواد نکلتا۔ کافی عرصے اسی بے کسی اور اذیت کے عالم میں تڑپ تڑپ کر ان کا دم نکل گیا، اور وہ اپنے بیوی بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کی بیوہ رو رو کر کہتی سنی گئی کہ کاش میں ان کا آپریشن نہ کرواتی، شاید یہ بچ جاتا۔ دیکھا، دو ہی واقعات، ایک کا بائی پاس کا آپریشن نہیں ہوا اور فوت ہو گیا تو بیوہ نے کہا کاش پیسے مل جاتے اور میں ان کا آپریشن کرواتی اور یہ بچ جاتے. اور دوسری کا آپریشن ہوا اور آپریشن کی وجہ سے ان کی موت کا سامان ہوا. تو اب وہ کہہ رہی تھی کہ کاش ان کا آپریشن نہ کرواتی اور وہ بچ جاتے. تو اب یہ کہ آپریشن بہتر ہے یا آپریشن نہیں بہتر, اللہ کے سوا کیسے کون بتائے گا ہمیں. تو اللہ تعالی کو کیا منظور ہے ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے اگر آپریشن نہیں کروا پا رہے, رقم نہیں ہے, تو بھی صبر کرے کہ شاید اسی میں بہتری ہو. اور اگر فوت بھی ہو گیا تو وہ تو میں نے کہا نا کہ مومن کے لیے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. اگر لمبا جیتا اور نیکیوں بڑی زندگی گزارتا ہے تو اس میں بھی یہ کامیاب ہے. اور اگر جلدی فوت ہو جاتا ہے کہ زندہ زیادہ رہتا تو زیادہ گناہ کرتا, تو یوں اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی لڈو ہے. نیکیوں میں اضافہ بھی عافیت ہے اور گناہوں میں کمی بھی عافیت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح ایک اور ایک واقعہ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو سرجن دیکھتے رہ جائے اور بغیر آپریشن ہی کام ہو جائے. چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میرے گھر میں بچے کی ولادت متوقع تھی, وقت آنے پر اسپتال لے جایا گیا کہ سیریس ہونے کی بنا پر فوراً آپریشن تھیئٹر میں پہنچا دیا گیا. اس مصیبت کے موقع پر مزید آزمائش یہ ہوئی کہ بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر نہ پہنچ سکا جو بے ہوشی کا انجیکشن لگاتا ہے. فون کے ذریعے پتا چلا کہ وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے. یہاں محترمہ انتہائی اذیت میں تھی. اس مصیبت کے آنے پر ڈاکٹر کو بری طرح کوسا جا رہا تھا, برا بھلا کہا جا رہا تھا کہ ان لوگوں نے ہم کو لٹکا دیا. عافیت کی دعائیں بھی مانگی جا رہی تھی کہ اس کی جان بچ جائے, عورت کی بہت تکلیف میں تھی. وہ عیسائی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ ہم جس کام کو برا بھلا سمجھ رہے تھے اور ڈاکٹروں کو کوس رہے تھے کہ انہوں نے لٹکا دیا ہے, وہ درحقیقت ہمارے حق میں نعمت ہے. تو ہوا یوں کہ ڈاکٹر کی تاخیر کے سبب رب اکرم عز و جل کے کرم سے کچھ دیر کے بعد بغیر آپریشن ہی کے مدنی منے کی آمد ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی کیا کرنے والا ہے, اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بارے میں کیا اس کا فیصلہ ہے. تو آپریشن کبھی اچھا بھی ہوتا ہے, کبھی برا بھی ہوتا ہے. اور کبھی آپریشن کی ضرورت کے باوجود ہمارے حساب سے ضرورت ہو, لیکن اللہ تعالی کو ایسا سبب بنا دے تو ہمیں شکوہ نہیں کہ ڈاکٹروں کو برا بھلا کہنے والوں کو توبہ کرنی چاہیے. ویسے ہی توبہ کرنی چاہیے, کسی کو برا بھلا بلا اجازت شرعی نہیں کہنا چاہیے. تاخیر ہو جاتی ہے آدمی, مطلب کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے. وہ بیچارہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا, اس کی تو رقم ماری گئی نا. وہ بے ہوش کرنے والے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں, سرجن بے ہوش نہیں کرتا. یہ ایک فیلڈ ہے کہ وہ کتنا ڈوز کس مریض کو دینا ہے بے ہوشی کا. کہ نا تجربہ کار اگر زیادہ بے ہوشی کا ڈوز دے دے گا تو ہو سکتا ہے مریض سویا رہ جائے, کبھی اٹھے ہی نہیں, یعنی مر جائے یا اس کو اور کوئی تکلیف ہو جائے. یا کم ڈوز دے دے کہ مریض دوران آپریشن جاگ جائے اور چیخے مارنا شروع کر دے, تکلیف ہو اس کو. تو یہ ڈاکٹر اس کے الگ ہوتے ہیں جو مریض کو دیکھ کر یا اس کے تجربے کے بنا پر یہ اس کو بے ہوشی کے ڈوز دیتے ہیں, انجیکشن دیتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے گناہوں سے توبہ کر لیجئے, مدنی ماحول کو اپنا لیجئے. طرح طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں گھر کرتی جا رہی ہیں. ایک حیرت انگیز بات مجھے تازہ معلوم ہوئی کہ معاذ اللہ آج کل شادیوں میں ایک بہت بڑی آفت یہ بھی دیکھی گئی ہے. یہ مطلب میری شنید ہے, وہ یہ کہ دولہا اپنے دوستوں میں دلہن کو لاتا ہے اور ان کا تعارف کرواتا ہے کہ یہ میری وائف ہے. ایسا بے غیرت دولہا جہنم کا حقدار ہے. اور یہ بھی رواج ہے کہ دلہن بھی اپنے دولہے کو اپنی سہیلیوں میں متعارف کرواتی ہے یہ میرا ہسبینڈ ہے. بلکہ جو شرمیلی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ ہسبینڈ یا شوہر کہتی بھی نہیں ہے, وہ تو میرے بچے کا ابو کہتی ہیں. ہم نے بچپن میں یہ بہت دیکھا, میں نے اپنے بچپن میں بہت شرم و حیا تھی. اب تو اس طرح بہنوں کو اور اس طرح بھائیوں کو شرم و حیا تو سچی بات ہے کہ مدنی برقع بھی اوڑھ کر بات پھدکتی رہتی ہے, ان کو شرم و حیا کا شاید پتہ نہیں ہوتا اتنا. میں نے اپنے دور میں دیکھا کہ شوہر کا نام لیتے ہوئے عورت شرماتی تھی, نام لے لیتی تھی. اب تو نام لیتی ہے, کھلم کھلا نام لیتی ہے, بلکہ اپنا نام بتانے میں شوہر کا نام لیتی ہے ساتھ میں. مثلاً اب ہندا نام ہے, شوہر کا نام زید ہے تو ہندا زید, تو زید مانے شوہر اس کا, کہ وہ شوہر کا نام ساتھ لیتی ہیں. پتہ نہیں ان کی عقل کو کیا ہو گیا, کہاں چرنے گئی ہے. آپ خود سوچو کہ کوئی اپنے شوہر سے منسوب ہو گئی اور مشہور ہو گئی, وہ نام لیتی رہی مشہور ہو گئی سب, اب اس کے نام کا حصہ بن گیا شوہر کا نام, اور پھر شوہر کی گھومی یا خود اس نے کوئی ایسی غلطیاں کی جس کی وجہ سے شوہر نے بگڑ کر 1-2-3 کر دیا, 3 طلاقیں دے ماری, اب کس کا نام لے گی؟ تمہارا باپ اس نے بیچارے نے کیا بگاڑا ہے, جس نے پال پوس کر بڑا کیا اس کا نام لیتے ہوئے تمہاری زبان باری ہوتی ہے, نام لینا تو اس کا لو نا, کہ بنت فلا. العقل و تکفیل اشارت ہو, عقل مندرا اشارہ کافیت, لیکن عقل لائیں کہاں سے, ملتی کون سی دکان پر ہے؟ یہاں تو ایسی بے حیائی اور بے شرمی کی ترکیب ہے کہ خدا کی پناہ. اللہ تبارک و تعالی میری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے. جو اسلامی بھائی حیا سے کورا ہوگا نا, میرا گمان ہے وہ مدنی چینل پر آنے والوں کا اپنے گھر کی خواتین کو تعارف ضرور کرواتا ہوگا کہ یہ فلاں اسلامی بھائی ہے, اس کو میں جانتا ہوں, یہ فلاں ہے, یہ رکن شورا ہے, یہ یوں ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ ضرور کرواتے ہوں گے تعارف, میرا گمان ہے. حالانکہ میں نے آج تک کبھی تعارف نہیں کروایا, حالانکہ میرے گھر میں تو ہم لوگوں کی عمریں آپ کے سامنے, میں بوڑھا تو ہوں, آپ جو اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں مجھے سمجھ سکتے ہیں میری عمر کیا, 60 سال تو لگ بھگ ہو گئی. تو یہ کہ ہمارے گھر میں تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں جوان, ایک بیٹی ہے وہ اپنے گھر پہ رہتی ہے, اس کو بھی تعارف نہیں کرواتا میں کبھی کہ یہ فلاں ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ چاہے مدنی چینل ہی صحیح, دیکھنے سے پہلے 112 بار سوچ لینا چاہیے. میں تو اسلامی بہنوں کو مدنی چینل دیکھنے کے مشورے دیتے ہوئے ڈرتا ہوں, صاف بات ہے, اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. مدنی چینل اسلامی بہنوں کے لیے نہیں, اسلامی بھائیوں کے لیے, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہیں آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے. لیکن خیر دیکھنا جائز ہے اسلامی بہنوں کے لیے, مگر دیکھنے سے پہلے 112 مرتبہ غور کر لے کہ دل کی کیفیت کیا ہے. اب اگر دل کی کیفیت میں کوئی تشویش والی بات ہے, اور جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ سب سمجھ سکتے ہیں, اگر معاذ اللہ شبہ بھی ہے وہ دل کی کیفیت میں گڑبڑ کا, کوئی لذت سی محسوس ہو رہی ہے اس کو نعت پڑھتے ہوئے دیکھ کر یا بیان کرتے ہوئے دیکھ کر, تو فوراً سے پیشتر استغفر اللہ کہتے ہوئے مدنی چینل سے ہٹ جائیے. ایسا نہ ہو کہ اب دیکھتے دیکھتے گناہ کا میٹر بھی آپ کا چلتا رہے. تو اسلامی بہنوں کو میری تاکید ہے کہ وہ 112 مرتبہ غور کرنے کے بعد مدنی چینل دیکھیں. جن کے گھر میں با حیا اسلامی بھائی ہوں گے نا, وہ اپنے ان مبلغین کا تعارف اپنے گھر میں نہیں کرواتے ہوں گے, جنہوں نے کروا دیے ان کے نصیب. تو بعض اسلامی بہنیں بھی ایسی نیم پاگل ہوگی جو اسلامی بہنوں کو بول دیتی ہوں گی کہ یہ یہ یہ میرے بچوں کے ابو ہیں, خدا نہ خواستہ. تو ان کو تو اب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, جو تیر کمان سے نکل گیا ہوگا اب ایسے بھول نہ کرنا. یہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتی ہو, کہیں خدا نہ خواستہ کسی اسلامی بہن کو تمہارے ان کی آواز پسند آ گئی اور تم مصیبت میں پڑ گئیں تو کہاں جاؤ گی, پھر میری باتیں یاد آئیں گی. تو اس لیے اسلامی بھائیوں کا نام نہ لیا جائے گھر میں, ان کا تذکرہ نہ کیا جائے. ان کا آپ کا واسطہ کیا, یہ آپ کے لگتے کیا ہیں؟ آپ اپنی اسلامی بہنوں میں لگے رہو, اسلامی بھائی اپنے اسلامی بھائیوں میں لگے رہیں. اور اسلامی بہنوں کا صرف ایک کام ہے, ایک کام, 63 مدنی انعامات طالبات کے 83 مدنی انعامات، تو ان پر لگی رہے، اس میں مدنی دورے بھی ہیں، اس میں گھر درس بھی ہیں، اس میں اجتماعات بھی ہیں، مدنی انعامات کو پکڑ لیں، باقی سب بھول جائیں، تو مدنی انعامات میں انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا۔ ہاں، جو احکام شریعت ہیں وہ تو ادا کرنے ہی ہیں۔ میں تنظیمی کاموں کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ مدنی انعامات 63 جو ہیں یہ جامع ہیں، اس میں سب مدنی کام شامل ہیں۔ خوب مدنی کاموں کی دھوم مچائیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول۔